أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میرے بھائی اور دوست, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, ذاتا جانتا بھی نہیں ہوں. علماء موجود ہے, مشائخ موجود ہے, اگر ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے, علماء فرماتے ہیں کہ الامر فوق الادب, امر کا درجہ ادب سے اوپر ہے. اس کے تحت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. پچھلے دن ہم حضرت ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں آزاد کشمیر گئے تھے. راستے میں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, وہ فرما رہے تھے کہ میں چھٹی جماعت میں پڑھ رہا تھا تو میری والدہ بیمار تھی, اسپتال میں داخل تھی, تو میں اس کے ساتھ تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا, پھر مجھ سے پوچھا, بیٹا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. کہ کتنی جماعت میں پڑھتے ہو؟ میں نے چھٹی جماعت میں. تو اس نے پشتو میں کہا, سیدھا تعلیم کو بتا بال جاتی میں نے, کہ تو میں بہت چھوٹا تھا. تو وہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تعلیم تمہارے اوپر کچھ زیادہ نہیں لگتا, تم اتنے چھوٹے ہو اور چھٹی جماعت میں پڑھتے ہو. تو ڈاکٹر صاحب والی بات ایسی نہ ہو کہ ہماری زبان سے ایسی بات نکل جائے کہ وہ ہم سے بڑی ہو. یہ ہمارے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اپنے سامنے اس لیے بٹھاتے ہیں, ان کو سکھلایا جائے, ان کو بتایا جائے. شفقت ہے بڑوں کے سامنے آدمی بولے گا نہیں, بڑوں کے سامنے آدمی عمل کرے گا نہیں, تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو بڑوں کی شفقت ہوتی ہے, لیکن بڑی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے وزن سے. تو جو باتیں صحیح نکلی وہ تو بزرگوں کا فیض ہے, بزرگوں کی طرف سے. کبھی کبھی آدمی وہ کر لیتا ہے, اس سے ذرا پسل جاتا ہے, تو میری نفس کی کمی. فرمایا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک ساتھی نے کہا کہ آپ فلانے سے بیان کیوں نہیں کرواتے, وہ فلانے سے کرواتے ہیں, حالانکہ وہ اس سے زیادہ جاننے والا ہے. فرمایا کہ میں نے تو اسے کہا کہ ہمارے ہاں تو بیان کا قابل وہ ہوتا ہے جو دیو کو پتا سکے, اور جو دیگ پکتی ہے تو اس کے میں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے اس کو سہ سکے. ہمارے ہاں زیادہ پڑی ہوئی کی بات نہیں ہے. تو پھر واقعی انہوں نے دیکھا کہ واقعی بات تو ڈاکٹر صاحب آپ کی صحیح ہے کہ اس معیار پر تو وہ حضرت پورے نہیں اترے, اس لیے اب بیان بھی نہیں دیتے. شہزادی صاحب نور اللہ عمر سے دور فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حمام میں گیا تو وہاں محبوب نے مجھے مٹی دی, تو اتنی خوشبودار اتنی مہک رہی تھی کہ میں حیران تھا کہ یہ مہک, یہ مشک ہے یا امبر ہے, یہ کیا چیز ہے. تو میں نے اسے کہا کہ تو مشک ہے یا امبر ہے جو تمہارے اندر اتنی مہک اور اتنی خوشبو موجود ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں نہ میں مشک ہوں نہ امبر ہوں, بلکہ میں چند دن ایک پھول کے ساتھ رہی ہوں اور اس پھول کی مہک میں میری یہ حالت کر دی ہے. ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو کہ میں واقعی ہمارے اور آپ کے سینے اگر خالی ہو جائے تو ہو جائے, لیکن دنیا خالی نہیں ہے اور یہ امت باندھ بھی نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی شان ہے ایسی ایسی ہستیاں پیدا کی ہے کہ ان کے محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے اور ان کے تعلق پیدا کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دے دیتے ہیں اور حکم بھی ہے کونوا مع الصادقین, اس لیے تو حکم ہے. کہ جو تم تصوف کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ تم الحمد شریف قرآن فاتحہ نہیں پڑھتے. کہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ اس میں جب آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس کا بدل کیا ہے؟ علماء حضرات اس کو سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہم تو, کہ اس کا بدل صراط الذین انعمت علیہم, انعمت علیہم جو ہے یہ اس کا بدل کل ہے. یہ چار طبقات, یہ تصوف نہیں ہے. یہ چار طبقات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں, یہ تصوف ان سے حاصل کروں آگے پہنچاؤ. اور ان کا ایسا ایسے ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے. شاہد عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تادا کیا تھا, تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مسجد ہے بالکل نیزار ہے, اور یہ بند پینے والے حضرات سب نے اس میں جسرے جمائی ہوئی ہے اور اس میں بند پیٹ پھوٹ رہے ہیں اور بند پی رہے ہیں, اور نہ کرنے کا پتہ نماز کا پتہ. اس کا بڑا دل دکھا کہ مسجد کے اندر عبادت تو کوئی نہیں ہے, البتہ اس میں بند پیا جا رہا ہے, تو اس کی تو اصلاح ہونی چاہیے. وہ باہر بھی آیا بیچارہ, وہ شاہ صاحب کے پاس گئے, شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضرت ایسی واقعات ہیں کہ اب کس کا کیا کرنا چاہیے, ڈنڈا لے کر جائے یا اس کو بگائے یا اس کو نصیحت کرے. تو انہوں نے کہا حضرت میں اس کی ترکیب کرتا ہوں, بزرگوں کے پیچھے دعائی ہوتی ہے. تو اس نے 2 مہینے چھٹی لے لی, دونوں نے اس سے 2 مہینے چھٹی لے, اور 2 مہینے چھٹی لے کر وہی بنگیوں والا لباس پہن لیا اور ان کے پاس آیا, اور وہ ان کے ساتھ گل مل گیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا ایک ساتھی اور آ گیا, ویسے کپڑے بھی رنگ لیے ہوئے. اب اس کو ان کے ساتھ مانوس ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے ایک دن شکایت کی, مگر یہ نشہ جب پرانا ہوتا ہے تو پھر پرانی بیوی جھرو بن جاتی ہے نا, تو کہا مزہ نہیں آیا. تو داسی نے کہا کہ اس کا تو اپنا فرق ہے, وہ فرق کریں گے تو اس کا مزہ آئے گا, ایسے تو مزہ نہیں آئے گا. کہا استاد جی تو پھر سمجھاؤ نا, اس میں مزہ آئے وہ فرق ہم سیکھ لیں. تو اس نے کہا کہ جب یہ تم اسی مسجد کے ساتھ ہی بنگ اگے ہوئے تھے تو وہاں سے کاٹ کر لاتے تھے, پھر کوٹتے تھے, پھر کیا کرتے تھے, کہ جب جب تم اسے کھاٹ ہو تو اس وقت سبحان اللہ میں بتا دیا کہ یہ پڑھ لیا کر, یہ اس کی فرق ہے. اور اسے بتا نہیں رہے کہ یہ نماز کہ نہیں, یہ اس کی فرق ہے. اچھا یہ کاٹ لیا, اب اس کو صاف کرتے ہو تو ولد والین تک بتا دیا کہ یہ اس کی پرت ہے, اور پھر سورہ اخلاص بتا دیا کہ جب اس کو کوٹتے ہو تو یہ پڑھ لیا کرو, اور جب اس میں صفائی کرتے ہو تو یہ سورہ اخلاص بتا دیا, اور سارا تحیات ساری نماز ایسے. اب وہ بڑے خوشی خوشی سے کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے ساری نماز یاد کر لی بل کی بہانے سے کہ یہ ان کی پرت ہے, یہ ہم پڑھیں گے تو بل میں مزہ آئے گا. اب جب انہوں نے نماز پڑھ لی, آپ نے سیکھ لی, تو اس ڈاکیے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نماز پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا, کہ نماز تو ہمیں آتی نہیں ہے. کہ نہیں نماز تمہیں آتی ہے, وہ تو پہلے سکھا دیا تھا کہ کیسے پڑھیں گے, کہ بس یہ الفاظ میرے میں یہ اس طرح دہراتے رہو, یہ پڑھتے رہو. جب ان کو یہ کہا تو پھر اسے کہا کہ بھائی یہ تو یہ دیکھو اس کی یہ مینارے دیکھو, اس کو یہ تو جمع مسجد لگتی ہے, اور مسجد میں بنگ کوٹنا یہ تو بہت بری بات ہے. میں کہا ہاں یہ تو بہت بری بات ہے, مسجد کے اندر بنگ بھی کوٹنا. تو انہوں نے بسرے دیا کہتی ہے بنگ بھی باہر کوٹنے لگے. اب باہر جو انہوں نے کہا کہ ایسے وضو کرو, ایسے نماز پڑھ کر کیا اور نماز پڑھائی. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھنگ پینا اگر تم پیتے بھی ہو, کہ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز سے 1 گھنٹہ پہلے پی لیا کرو, بعد میں نہ پیا کرو, جب نماز کے وقت نہ پیا کرو, اور نماز کے بعد بھی 1 گھنٹہ نہ پیا کرو. ان کا ہر وقت کوٹنا اور پینا اور کوئی کاری نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی بری چیز ہے کہ نماز کے وقت تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو مسجد بھی آباد کر لی, بل بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور رائے راست پر بھی آ گیا. ایک عالم گرا رہتا تو وہ بھائی سارے عالم والد صاحب عالم ایک بھائی پروفیسر بن گئے اور وہ کمیونسٹ کو ہاتھ چڑھ گئے تو وہ کمیونسٹ ہو گئے. تو والد صاحب پریشان یہ کیا ہو گیا, علمی گرانا ہے, بیٹا پڑا ہوا ہے وہ کمیونسٹ ہو گیا. ایک اللہ والے نے کہا وہ لے آؤ مجھ سے بیعت کر لے. والد صاحب نے کہا آؤ حضرت سے بیعت کر لے. اس نے کہا کہ میرے بیعت سے کیا ہوگا, نہ میں نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں نہ خدا کو مانتا ہوں نہ آخرت کو مانتا ہوں والعیاذ باللہ, بیعت کرنے سے کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا تو بیعت تو ہو جاؤ. اس نے کہا باپ کی دل رکھنے کے لیے آیا, اس نے بیعت کر لی. اب جب اس نے بیعت کر لی تو حضرات کی اپنی توجہ ہوتی ہے, جب وہ توجہ ان پر وہ تو بس وہ رونے لگ گئے. اور اپنی حالت یہ میں کہاں گیا تھا, یہ میں نے کیا کیا تھا, اپنی ساری زندگی سے توبہ کر لی. اور پھر ریس پر آ گیا. کہ ہم ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر سے تاری چڑی ہوئی ہوتی ہے, بعض جگہ پھول نہیں ہوتے تو وہاں لکڑی لگا لیتے ہیں, لکڑی کا پھول لگا لیتے ہیں. لیکن بجلی تو پیچھے سے آتی ہے نا, اثر وہی ہوتا ہے. اگر وہ لکڑی کے پلر سے بھی گزر جائے اثر تو پیچھے سے آتا ہے. ٹھیک ہے, پر جگہ خامیاں ہوگی لیکن کرنٹ تو پیچھے سے آ رہی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس طریق میں اخلاص ہی اخلاص ہے. جتنا آدمی مخلص ہوگا اور جتنا آدمی اعتراض سے بچے گا, جتنا اعتراض سے بچے گا اتنا اس کو فائدہ ہو. یوں کہے اصلاح اپنی ہاتھ میں ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکز اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے نور سے بھر دے, وہ فرماتے ہیں کہ تقوی ٹوٹ جائے, تقوی ٹوٹ جائے تو وہ پھر بھی حاصل ہو سکتا ہے. اور بڑے آسانی سے جیسے اردو ٹوٹ جائے, اردو بنائے لیا آسانی سے, اردو ٹوٹ جائے اردو آسانی سے بنتا ہے مشکل سے, ایسے ٹوٹ تقوی بھی آسانی سے بنتا ہے. تقوی ٹوٹ گیا توبہ کر لو پھر شروع کر لو, پھر تم تقوی والے ہو. اس کے لمبے چوڑے نہیں ہے, ایسی بات نہیں. مگر سب اس میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی دریا کے اوپر پہ گزر رہا تھا, سارا گندگی میں لت پت تھا. تو دریا کی طرف سے آواز آئی میرے اندر آ جاؤ پاک ہو جاؤ گے. اس نے کہا میں ایسے گندی سے لت پت کہ تیرا بھی ستیاناش کر لوں گا, تو بھی گندی ہو جائے گی. کہ تو میرے اندر تو آ, میں تیرے آنے سے گندی نہیں ہوتی اور تو پاک صاف ہو جائے گی. اس لہر میں جو آ گیا تو پاک اسے اوپر سے آئے گی نا, تو وہ بھی پاک ہو جائے. اصل تو اپنے آپ کو حوالہ کرنا ہے, اور وہ ہم حوالہ نہیں کرتے, اپنی مرضی چلاتے ہیں. اور پھر عوام تو بات ٹھیک ہے, پروفیسر حضرات کا اور ڈاکٹر حضرات کا اور انجینئر حضرات کا, یہ چونکہ معاشرے کا کریم ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بزرگ آدمی ہے, کم از کم مجھ سے تو 10 گنا نیک ہے, اب بہت بڑا اسکالر ہے, بہت بڑا پیر بھی ہے, بہت بڑا پیر بھی ہے. ایک دن وہ یہ چوٹی جراب نہیں ہوتی, اس کے نیچے جراب پہنی ہوتی اور نیچے وہ پہنی ہوئی تھی, تو اس پر مسا کر رہے تھے. میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ مسا کر رہا. کہ میں نے کہا کسی عالم سے پوچھا, میں نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر صاحب سے تو پوچھ لو کہ نہیں اس میں تیرے اور مسئلے نکالے گی. یہاں معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, ساری نیکی سرکری ہو جاتی ہے. نہیں, دید تو پوچھ پوچھ کر چلنے کا نام ہے. پھر آگے میری بھی بسات نتی کہ اس کو کہتا کہ بھائی تو کون ہے, تو مجھے سمجھا والے, میں پروفیسر ہوں, پیر صاحب ہوں, درد دیتا ہوں, اب تو مجھے کیسے سمجھا رہا ہے کہ اس سے نہیں ہوتا, تیرے پاس کیا سبب ہے؟ میں نے بات آئی گئی تو آگے پتہ نہیں ہے اس نے توبہ کر لیا نہیں کر رہا, وہ مجھے پتہ نہیں ہے. پھر وہ مفتی زین الدین صاحب اٹک والے تھے, وہ اس میں حاجی کیف میں ہم پہ, تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مسا نہیں ہوتا. اب مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا, ہوتا کہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. اب وہ انہوں نے شاید یہ ہم منیا کا دوری وغیرہ یہ زبردست کتاب ہے یہ پڑھ لیتے ہیں, جراب کے نیچے تلوار اس کے ساتھ چم وہ ہو, سیاہ ہوا ہو تو اس سے ہو جاتا ہے, لیکن یہ تو سیاہ ہوا نہیں ہے تو اس سے نہیں ہوتا. لیکن وہ کر رہے تھے اپنا اجتہاد کر کے. اب اپنے اجتہاد میں پروفیسر اب خلط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, پروفیسر بھی ہیں اور پھر سر بھی ہیں, لیکن دین کو تو پوچھنا پڑتا ہے. پوچھ پوچھ کر چلیں گے تو کبھی خطا نہیں ہوں گے, اور اپنی رائے اس میں داخل کریں گے تو کبھی صحیح نہیں ہوں گے. صحیح نہیں ہوں گے تو کام نہیں بنے گا, کام نہیں بنے گا. اور اسی کو تو یعنی جیسے دھوبی کو کپڑے دے دیتے ہیں اور وہ شیشی کر کے مارتا ہے نا, تب جا کر کپڑے صاف ہوتے ہیں. آج کل تو بزرگ بھی رعایت کرتے ہیں, ہمارے عادت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے پیر کامل ہوتے تھے, آج کل مرید کامل ہے. مرید کی دلداری کرنی پڑتی ہے کہ ایسا نہ ہو, اور ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے عادت فرمایا کہ میں نے حضرت شاہد نزیر دعا جو رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, حضرت ہمارے حضرات تو بڑی مشکل سے بیعت دیتے تھے اور آپ اگر جلدی کر لیتے ہیں, تو فرمایا کہ ایک ہے بیعت ایمان اور ایک ہے بیعت تربیت. یہ جو ہم ہر کسی کی کرتے ہیں یہ بیعت ایمان ہے. یہ غلط آدمی کے پاس جائے گا اس کے ایمان کے لالے پڑیں گے, کم از کم ایمان تو اس کا بچ جائے گا. اور بیعت تربیت والے تو کوئی ہوتے ہیں, بیعت تربیت والے تو کوئی ہوتے ہیں. تو جو تربیت والے ہیں آپ حضرت, تو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید طریقے سے نوازے. آپ بڑے سے تربیت والے ہیں, سب سمجھنے والے ہیں, بوجھ والے ہیں, علماء ہیں. تو یہ بیچ میں مرضی چلانا, میں جانتا ہوں ہمارے تبلیغ میں ہوتے تھے عبد القادر صاحب نورادہ مرکز ہو, تو وہ اکثر جب بیان کرتے تھے وہ یہ قصہ بیان کرتے کہ ایک آدمی نے شادی کی اور بڑے ذمہ دار ہوتے ذمہ دار لوگ ہوتے تھے, تو بیوی سے کہا میں جاتا ہوں ذمہ داری کے لیے, اور آتے ہی آپ نے حلوہ پکایا, لیکن حلوہ جو ہے فلانی باجی سے پوچھ لینا. اب وہ اس کے پاس گئی, وہ کہتا ہے کہ یہ فلانی نے کہا حلوہ پکاؤ, خاون نے یہ کہا ہے, لیکن اب مجھے آتا تو ہے, پکانا آتا ہے, لیکن آپ بتا دیں. وہ تھا تو اس کو پڑ رہا ہے کہ جب آتا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتی ہے. بہرحال اس نے کہا سے شیرا پکاؤ گے ایسے, پھر اس میں گھی ڈالو گے, پھر یہ ڈالو, جو کچھ وہ کہتی رہی. یہ کہتا ہے مجھے آتا ہے. اور اس کو ہوتا کرتا جاتا ہے. اس نے کہا کہ جب سب تیار ہو گئے تو گورے کا لیپ جو ہے اس کو اچھی طرح کوٹ لیں گے اور اس کے اوپر ڈال دیں گے. اس نے کہا یہ بھی مجھے آتا ہے. کہ بس ٹھیک. اب باقی جو اس نے ہر وہ پکا دیا, لیکن اوپر وہ لید بھی ڈال دی. اب جو خاوند آیا تو سامنے رکھا تو اسے تو بدبو آ رہی تھی کہ یہ کیا کیا. یہ تو وہ باجی نے بتایا, ان کو بتایا, بلایا کہ یہ کیا بتایا, کہ یہ جو چیز میں کہتی تھی وہ مجھے آتا ہے. جب سب کچھ اسے آتا ہے تو میں نے یہ بتا دیا کہ تو اس نے ایسا کر لیا. نہیں, ہمیں کچھ نہیں آتا. وہ نائے کی حالت ہوگی کہ بیان یہ حلوہ بیچ میں بن رہے گی گل بھی. خالی تختی لے کر جاؤ گے تو بہت کچھ لے کر آؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تشکیل کر لی ہے اور ہماری خوش قسمت ہے, اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی کر لی. اب اس کے پاس تختی کو خالی لائیں. مجھے آتا ہے تو کچھ نہیں آئے گا. جس نے کہا مجھے آتا ہے اس کی ترقی رک گئی. ہمارے حضرات تو آخر تک فرماتے رہے ہم طالب علم ہیں. طالب علم حضرت مولانا سید احمد خان صاحب نور المرکز بس یہی فرماتے ہم طالب علم, بلکہ ہمارے حضرات سب جو بلکہ جتنے وہ لوگ وہاں گزرے ہیں اپنے آپ کو طالب علم آخر تک طالب علم سمجھتے رہے. تو کام تو ہوتا ہے. مجھے ایک ہمارے لکی مرمت میں ایک مودی صاحب ہیں, وہ بڑا استاد, علماء مدرسے میں داخل ہو جاتے ہیں طالب علم تو بڑھتے بڑھتے اس کو پیر بنا لیتے ہیں, پھر مفتی بھی بن جاتے ہیں اسی کو پیر بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دن میرے ایک دوست عالم ہے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لانے کے پاس تو آ جائے. میں نے کہا میں نے اسے دیکھے ہوئے محمد ایسے پجتیری قسم کے لوگ ہیں. پھر وہاں گئے تو تو بیٹھتے ہوئی انہوں نے کہا یہ حاجی صاحب ہے مولانا صاحب کا خلیفہ ہے. تو وہ مسکرائے جیسے ہنسی کی مذاق اس میں مذاق کی موڈ میں اس کی. یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ طریقوں کو میں شرک کہتا ہوں. اللہ یاد رکھیے. کہا کہ یہ سارے جو بڑے بڑے اقابر سید عبدالقادر جیلانی میر بغدادی اور جتنے بڑے اقابر ہیں ان کو نکالتا ہے کہ انہوں نے یہ علیحدہ باللہ گمراہ ہے. علماء دیوبند کے متعلق ان کی ذرا رعایت کرتا ہے کہ ان کی یہ ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی معذور ہو بیمار ہو اور تیمم سے تیمم کر لے نماز پڑھ لے اس کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ معذور ہے. اور کہا کہ یہ میں آخر میں یہ فرمایا کہ میں نکلوں گا لیکن ابھی میں میری تیاری نہیں ہے, تیاری کر کے نکلوں گا. پھر سارے علماء کا ہاتھ بھی آزاد ہے اور سارے پیروں کا ہاتھ بھی آزاد. پھر بیان تو اس نے کر لی. پھر ہم ذرا قریب ہوئے تو مودی صاحب نے میری تعارف کرائی. تو میں نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. تو علماء ہر ایک آدمی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ حاجی صاحب ہے تو حاجی صاحب کو وہ قرآن سے دباتے ہیں کہ حاجی صاحب تو قرآن جانتا نہیں تو وہ قرآن آیاتیں پڑھتے. تو وہ قرآن آیات پڑھنے لگے. میں نے کہا آپ نے یہ شان نزول غلط پڑھا, اس کا شان نزول تو یہ ہے یہ ہے یہ. تو سمجھا کہ شاید اس نے شاہ منصور میں یا پنجپیر میں کہیں ترجمہ کیا ہوا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ تو یا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا کسی مودی صاحب کے ساتھ ترجمہ کھڑا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ شاہ منصور جانتا ہے تو اسے پھر گیا. پھر ان کے پاس دوسرا ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ احادیث پڑھنے لگ جاتا ہے. چونکہ آج صاحب کو دبانا ہے کہ اس کو تو احادیث آتی نہیں ہے. آج اسے وہ تو ہم حضرت مولانا سنجاد صاحب نور عمر کا دوں کے دس میں بیٹا کہتے تھے, دس بارہ سال بیٹھے تھے, ایک دن نہیں دو دن نہیں. تو ہمیں کچھ نہیں آتا لیکن ٹیپریکارڈ کچھ چیزیں تو ٹیپریکارڈ میں ٹیپ ہو جاتی ہے نا. تو وہ جب منہ پڑنے لگا میں نے کہا تم تو یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو ایسا ہے یہ تو ایسا. تو سب کو پتہ نہیں یہ کیسا حاجی صاحب. پھر ان کے پاس اور چیز ہے کہ وہ الزامی سوالات شروع کر لیتے. الزامی علماء الزامی سوالات. اس نے کہا مجھے نقشبندیہ نے اور قادریت میں اجازت مل گئی تھی لیکن میں نے اس کے اوڑ لوٹا دی کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا. اس کے ساتھ ایک اور اس کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا زکریا نے یہ لکھایا. میں نے کہا چپ کرو بکواس کرتے اتنے بڑے عالم, یہ تمہارے ہر عمر میں جو تم اس کو زکریا کہ پھر تم. اس نے کہا یہ خیر ہے. میں نے خیر نہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں جس میں یہ بات نہیں کرے. وہ تو چپ ہو گئی. اس نے کہا کہ تمہارے تصوف میں یہ نہیں ہے کہ اپنے شیخ کو سارے ولیوں سے اونچا سمجھو گے. میں نے کہا کہ ارے آپ تو کہتے ہیں کہ میں نے نقشبندیہ میں بھی اجازت ملی تھی اور قادریہ میں بھی مجھے اجازت ملی تھی, آپ تو تصوف کے الف با بھی نہیں جانتے. تو وہ مسکرائے کہ تم سمجھاؤ. میں نے کہا ایک بچہ ہے دودھ پیتا بچہ اور اس کی ماں ہے لاغر ہے کمزور ہے کالی ہے پتکد ہے جی. اور یہ بچہ کہتا ہے کہ کہ میرے لیے تو یہی ماں ہے, میرے لیے تو یہی ماں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بار خوبصورت عورت ہی نہیں ہے, اونچی قد والی اور شان والی اور خاندانی عورت ہی نہیں ہے. اس بچے کا کی بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے, آگے اس کے پاس کوئی تو پھر آپ کے ساتھ پھر بات کریں گے. ابھی میں نے کہا پھر کبھی موقع ملے گا کہ پھر بات, میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر مجھے کہا کہ یہ سارے بزرگ جو اوپر گزرے ہوئے ہیں سب نے مجھے تکلیف دی ہے, سب نے. اور ہمارے حضرت کا نام لے کر اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا, اگرچہ میں نے اس سے فائدہ لیا نہیں, پھر تو پھر مشرک بنتا ہے. اس سے فائدہ لیا نہیں ہے. اور اگر میرے پیر ٹھیک ہو جائے اور پشاور جاؤں تو حضرت کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا. اور مجھے کہا کہ آپ کی, وہ کہتا ہے میں طریقے نبوت پر ہوں اور باقی جو ہے طریقے ولایت پر ہیں. پھر مجھے کہنے لگے کہ تمہاری تربیت طریقے نبوت پر ہوئی ہے. میں نے کہا میری نہیں, ہمارے حضرت نے تو کیا ایسے کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں اور جو کچھ نہیں جانتا میں تو وہ ہوں. آکا کہ ہاں انہوں نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا ہے, لیکن میں نے اس سے فائدہ لیا یا نہیں لیا وہ علیحدہ بات. تو یہ دعویٰ جو ہے دعویٰ, شیطان تو مارتا ہے نا. اب تم بڑے عالم بن گئے, تو تم حالانکہ دیر بات یہ نہیں ہے. بات بنتی ہے رگڑا رگڑی سے. حضرت مولانا صاحب دولت ملک دو کہ میں نے شاہد رزیز دعا جو رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے کام بنے گا, تو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کو رگڑو. میں نے ہاتھ آگر لیے کہ گرم ہوئے کہ نہیں, کیا ایسا رگڑا رگڑی سے کام بن جاتا. لگنا لگنی سے مرغی انڈوں پر بیٹھ کر 21 دن کے بعد چوزے نکل آتے ہیں. نکل آتے کہ نہیں؟ اور جو انگریز کے ساتھ صحیح اعتقاد کے ساتھ صحیح محبت کے بساط اور صحیح اعتماد کے ساتھ اور صحیح اطلاع کے ساتھ اور صحیح اطلاع کے ساتھ دیکھے گا تو ہدایت کا چوزہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ ہدایت کا چوزہ ضرور نکلے گا. کمی ہماری ہوتی ہے, یا تو ہم شیخ کی مجلس میں نہیں بیٹھ, دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو ہمیں شیخ کا مجلس نصیب نہیں ہوتا اور یا شیخ کی مجلس تو نصیب ہو جاتی ہے اعمال نہیں ہوتا. شیخ کی مجلس ہو اور اعمال ہو اور کام نہ بنے یہ ناممکن ہے. اعمال جیسے بتائے جاتے ہیں اس قسم کے اعمال بھی ہو اور شیخ کی صحبت بھی ہو. صحبت بہت ضروری ہے. حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بنا ہے, جہاں بھی بنا ہے, جیسے بھی بنا ہے, حضرات کی نظر سے بنا ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں خود بنا, ان کے پیچھے بھی اللہ والوں کی نظر ہے تبھی بنا. خود کوئی نہیں بن سکتا. اگر خود بننے کی کوشش کرے گا تو خود رہو پودا بیابان میں برباد ہو جاتا ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. خود رب پودے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جو تربیت سے پلتا ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب نے تعمیر شخصیت, تعمیر شخصیت خود بخود نہیں ہوتی, خود بخود نہیں ہوتی, وہ تو کسی کو اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوتا ہے. اور سب سے مضر چیز یہ سارا سا ادب ہے. تصوف سراسر ادب ہے. ذرا سی بے ادبی ہوئی پتہ ہی کر جائے, اور اعتراض تو اس میں ظاہر قاتل ہے. اعتراض تو اس میں ظاہر قاتل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات ہیں, دو صحابہ کرام گزر رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا کہ یہ میرے ساتھ ازواج مطہرات ہیں, یہ فلانی ہے, یہ فلانی ہے. تو صحابہ کرام نے کہا حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتے ہم آپ کی مطلب نہیں ہوں. اعتراض حضور ایسے شیخ پر اعتراض آ جائے تو کام نہیں بنے. کدورت بھی آ جائے دل کا کدورت, شیخ کی مثال مزاج رحمت کی ہے, شیخ کی مثال مزاج رحمت کی ہے. اب اس خلقابہ پر گڈ پڑا ہوا ہے تو پانی آئے گا تو گدلا آئے گا, اور اس کا کار صاف ہے تو مزاج رحمت سے نترا ہوا صاف ستھرا پانی آئے گا. اگر تمہارے دل کے اندر کچھ خلش ہے تو آپ کو صحیح فیض نہیں پہنچے گی. سب تو فیض تو سب صحیح کہ میرے شیخ میرے اندر دو تصرف کرے, میں ہر بات اس سے پوچھوں گا, ہر بات. کیوں کہ ہماری دنیا نہیں ہے, ہمارا تو دنیا ہی دین ہے. مسلمان کی ایک سیکنڈ کی زندگی بھی دنیا نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں ہم دنیا دار لوگ ہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں. دنیا دار تو کافر ہوتا ہے, دنیا دار تو کافر ہوتا ہے. مسلمان 100% دنیا دیندار ہے, چاہے وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ کلینک میں بیٹھا ہوا ہے, اور چاہے وہ کسی سائٹ پر ہے, انجینئر ہے, یا چاہے وہ پڑھا رہا ہے, چاہے کچھ بھی کر رہا ہے, سیکھ کر کرے گا تو اس کا دین بنے گا, سیکھ کر نہیں کرے گا تو اس کی دین بھی دنیا بنے گی, دین بھی دنیا بنے گی. اور کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے اثرات دیے ہیں کہ ہم اس سے سب کچھ پوچھ سکتے ہیں, نہ وہ خفا ہوتے ہیں نہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو اگر آپ بتائیں گے نہیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے, اس کو ہاتھ دیا پکڑو اور بتاؤ کہ میرے اندر کیا بیماری ہے, کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. ڈاکٹر کو کوئی پتہ نہیں, کوئی کوئی ساری بیماریوں کا اس کو بتانا پڑے. ایسے شیخ کو قسم ہو جائے یا معلوم ہو جائے آپ کی اصلاح کر لے, لیکن ادھر ضروری نہیں کہ ساری چیزوں کا اپنا کچا کچا شیخ کے سامنے کھو لے گی. یہ تو باقاعدہ ایک پروسیس ہے, ڈاکٹر صاحب والی بات ایک پروسیس ہے. اور جب خاتیا ایک ایک خالی نکلے گی, ایک ایک خالی نکلے گی, اور اگر سال میں 365 دن ہے. ہمارے شاید اکثر نور اللہ مرکز حضرت کے پاس آیا کرتے تھے. ایک دن آئے تو لوگ ٹوٹیوں سے وضو کر رہے تھے. اوہو یہ کیا ہو رہا ہے, استادوں کی جگہ میں یہ اس طرح لوٹے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اب کہا کہ لوٹے لاؤ, 30 لوٹے لاؤ اور پیسے مجھ سے وصول کرو. اور پھر کہا کہ لوٹے کون لائے گا؟ ایک آدمی کہ سب سے پہلے لاؤ مجھے دکھا دو. سب سے پہلے لاؤ پھر مجھے دکھا دو. اب جب لوٹے لائے اس کو دکھائے گئے کہ ٹھیک ہے. پھر آیا ایسے بیٹھ گئے ممبر میں تو اس کو ایسے آیا کرسی لکھی ہوئی تھی. کہا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کہ قرآن کی بے ادبی ہے, قرآن ایسے لکھا گیا حضرت مٹا دیں گے. پھر میں جب آؤں تو یہ نہ ہو. تو انہوں نے اس پر رنگ مل کر اس کو مٹا دیا جب حضرت چلے گئے. تو جب عشاء کو پھر آئے اس میں بدبو آ رہی تھی کہ یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ اب کسی کو پتہ نہیں کس چیز کی ہے. کسی نے کہا کہ یہ رنگ لگا. او مسجد میں تو بدبو حرام ہے حرام. یہ تو ایسی چیزیں بھی مٹایا جا سکتا جس میں بدبو نہ ہو. ایسی چیز گاڑ کر کے اس میں بدبو نہ ہو یہ تو حرام ہے. حضرت جب ٹیلی فون ملایا عبد الرحمان کو تو عبد الرحمان کی حالت ہے کہ وہ جب السلام علیکم کہیں گے تو وہ تین دفعہ کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. حضرت نے فرمایا واہ واہ بھائی واہ, السلام علیکم کا سلام السلام علیکم ہے, کچھ سیکھ لیا کرو. السلام علیکم کا سلام وعلیکم السلام ہے. حضرت وفات کے بعد تشریف لائے تو حضرت نے کہا حضرت معذور ہے ہاتھ نہ ملائے. تو نے کہا واہ بھائی واہ, سنت سے بھی کبھی تکلیف ہوتا ہے لیکن طریقے سے پہلے بوڑھے پھر ادھیڑ میں کے پھر جوان قطار بنائی گئی, سب سے ملتے رہے کچھ سے ملتے رہے. اب کوئی جوان آدمی بیچ میں گھس کے گیا جاؤ جاؤ پھر اپنی جگہ پر جاؤ. ایک دفعہ دعوت میں گئے تو یہ گدیلے بچا لیتے ہیں اور پیٹھ میں کانا رکھ لیتے ہیں. تو حضرت صاحب بھی موجود تھے تو فرمائے واہ بھائی یہ تو خلاف سنت ہے, کانا نیچے ہو ہم اوپر ہو. حضرت اٹھو اٹھو اٹھو. پھر حضرت نے انتیاز کا اتنا زبردست مارا تھا کہ جب بھی دعوت ہوتی تھی اور کھانا لگ جاتا اوور فلو مچا لیتے ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ. یہ خلاف سنت ہے, خلاف سنت. ایک شیخ ندی صاحب کی بیٹی نے ہی کچھ کیا تھا تو ان کو بلایا ان کی وہ خطابت تھی تو بیان کیا حضرت نے اور پھر کہا کہ حضرت روٹی کے لیے چلتے ہیں, چلو چلتے ہیں. دروازے تک گئے اس نے کہا کہ میری یہ عادت ہے کہ جہاں بیان کرتا ہوں وہاں روٹی نہیں کہتا, جہاں روٹی کہتا ہوں وہاں بیان نہیں کہتا. فرمایا یہ گلاس پانی پلاؤ, آپ عالم ہے آپ کی وجہ سے یہ پانی پی لیتا ہوں, ورنہ میں وہاں کچھ بھی نہیں کرتا. تو وہ پانی پی لے اور واپس آ گئے. لنڈی کوتل میں گئے تو لنڈی کوتل میں لوٹن کوتے والے بکرے زدے کیے اور زبردست روٹی کی سارے علماء کے ساتھ تھے. تو بیان کیا عادت روٹی تیار ہے کہ پہلے کیوں نہیں بتایا, پھر میں بیان نہ کرتا روٹی کہتا. میں تو جہاں بیان کرتا ہوں وہاں روٹی نہیں کہتا, جہاں روٹی کہتا ہوں وہاں بیان نہیں کرتا. کیا غلط, یہ ہمارا رواج ہے کہ رواج کو بہت نہیں مانتے. ہم رواج کو نہیں مانتے. عجیب حضرات اللہ پاک نے, میں نے کہا ایسے آدمی کے ساتھ آدمی ایک مہینہ گزار لے تو بالکل مار کے سوڑے لے رہے وقت وہ تو سم سی اور تدر گور پر سم گور پر اور سے بھی گور پکڑا رات لو سم مش. واقعی حضرات کے ساتھ آدمی جب رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سیدھا کر لیتے ہیں. ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہے, ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہے. بڑا اثر ہوتا ہے. تربیت اٹھانے والے کا اور تربیت نہ اٹھانے کا والے کا زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے, زمین آسمان کا فرق. لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں. آج کل تو تربیت بھی آسان ہے, اور کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ شبلی رحمت اللہ علیہ, یہ ایک صوبے کے گورنر تھے, نہاون صوبہ ہے اس کے گورنر تھے. تو ایک دفعہ بادشاہ گورنروں کو خلعت دے رہے تھے, سب کو خلعت تقسیم ہوئی اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھے, ایک کو چینک آئی تو ناک دینے لگا, تو اس کے پاس کچھ اور نہیں تھا تو اس خلعت کو پر وہ ناک صاف کر لی. بادشاہ کو غصہ چلا کہ میں نے عزت کی لباس دی ہے, تو اس پر بہت غصے ہوا, اسے وہ خلعت اتار لی. اب اس پہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا, وہ بھی گورنر تھے, سوچا کہ ہو بادشاہ کی یہ نعمت کی اتنی ناقدری ہوئی, وہ تو چین لی, ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کتنی ناقدری کرتے ہیں کہ بس اس کاتے کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر شروع کرتے ہیں. اور وہ خلعت اٹھا لیے, پھر بادشاہ کے پاس آیا کہ یہ چین اسے خود آئی تھی, خود اس نے نکالی تھی یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی کہ تم میرے ساتھ بات کرتے ہو. پھر ایک دو باتیں ایسی پوچھی اور پھر وہ اپنی خلعت اتار کر اس کے منہ پر ماری کہ ایسی خلعت ہمیں نہیں چاہیے, ہم تو اس کے پاس جاتے ہیں. دیکھ آدمی رو رہا تھا قبرستان میں, قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, رو رہا تھا. کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں, کہ یہ میرا محبوب ہے مر گیا ہے اور اس پر رو رہا ہوں. اس نے کہا تم نے تو ساری زندگی ضائع کی, تم نے ایسے مردے کے ساتھ محبت کیوں کی جو مر گیا, جس کے پیچھے تو رو رہا ہے. محبت تو اس بات کی کرنی چاہیے جو مرتا نہیں ہے. اب وہ جنید بغدادی صاحب کے پاس آیا, جنید بغدادی صاحب نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, تم ایسا کرو گے کہ پورا ایک سال اس نہاون صوبے میں گندک کی روک کرو گے, گندک کہ تیرے اندر تھی ہوا نکل جائے. اس نے ایک سال کی, پھر اس نے کہا کہ ابھی تم نہیں گئے, ایک سال اس نہاون میں آپ خیرات مانگیں گے, اس کے لیے بھی تیار ہو. پھر کہا ابھی بھی نہیں بنے, تم یہاں کے گورنر رہے ہو اور تم سب سے معافی مانگو گے, ایک ایک دروازہ کٹکھٹاؤ گے, سب سے معافی مانگو گے, پھر تمہیں بیعت دوں گا. بہت سارے در کٹکھٹائے, پھر اس نے دعوت کی سب کی معافی مانگنے کے لیے. پھر کہا کہ آج تمہاری وہ گورنری ختم نہیں ہوئی, تمہارے اندر وہ مرض اب بھی موجود ہے, کہ تم ایک سال کے لیے بنگلور میں جاؤ, پھر جا کر اس کو بیعت کیا. اگر وہ مفتی صاحب ہوا تو وہ لینا کہ مبارک ہی رہتا ہے علاوہ چپل جانا سزا دے تو آئے بول کر بولا کر شکر کرے شکر. یہ حضرات سارے علوم کے ساتھ قبول کر لیتے, یہ نہیں کہتے یہ نکالو یہ نکالو پھر میرے پاس آؤ. اگر ایسا کرتے تو ہم کیا کرتے, ہمارے اندر تو اتنی سنت بھی نہیں ہے. ہاں ایک دن اردو کیا نماز کے لیے سدری صاحب جا رہے ہیں, آواز آئی کس نہ کس اردو کے ساتھ میرے گھر میں آ کر بیعت بھی کرو گے؟ تو میں کہا چلو اردو کر کے آتا ہوں. واپس لوٹے, جب واپس لوٹنے لگے تو کہا کہ اچھا مجھ سے منہ پہ کر واپس جا رہے ہو, مجھ سے منہ پہ کر واپس جا رہے. اب وہ بیٹھ گئے سوچنے لگے کروں تو کیا کروں. جب بیٹھ گئے کہ اچھا مجھے اپنا صبر دکھا رہے ہیں, مجھے اپنا صبر اور توکل دکھا رہے ہیں. یا اللہ میں تو تمہاری مہربانی چاہتا ہوں بس. تمہاری مہربانی چاہتا. آج کل تو مجاہدے ہیں ہی کچھ نہیں, اگر وہ مجاہدے آ جائے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو. سارے علوم کے بعد قبول کیا ہے تو ایک ایک آج تو چن چن کر نکالے نا, ایک ایک تو ختم کر لینا, ایک ایک صفت کو تو اپنا ہے نا. نہیں کر سکتے کوشش تو کر سکتے نا. وہ تبلیغ والوں کا ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں, کوئی تبلیغی برا نہ مانے, میں بھی تبلیغی ہوں, ہمارے حضرت سب سے بڑے تبلیغی تھے. وہ کہتے کہ چار مہینے گزار کے گھر آیا تو بیوی سے کہا کہ میں چار مہینے لگا کر آ گیا اور تم نے داڑھی تک نہیں رکھی. اسے کہا کہ عورت کی تو داڑھی نہیں ہوتی, داڑھی مجھے پتا ہے کہ داڑھی نہیں ہوتی لیکن ارادہ تو کر سکتی ہے. تو کرنا ورنہ تو ہم میں کچھ نہیں ہے لیکن ارادہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, ارادہ تو کر سکتے ہیں. کہ ہم نے یہ اخلاق اچھے کرنے ہیں. سب سے ضروری بات عبادات اور معاملات ہے, سب سے ضروری بات طریقت میں میرے خیال میں, میں یہ نہیں کہتے میرے خیال میں سب سے ضروری بات اخلاق ہے. ہماری وجہ سے حضرات بدنام نہ ہو. ایک آدمی بد اخلاق ہو اور بخیل ہو, شیطان کہتا ہے یہ میرا ساتھی ہے, یہ میرا پکا دوست, یہ دوستی کہتے اس کے. بد اخلاق ہو اور بخیل ہو, شیطان کہتا ہے بس بس میرا کام بنے. ایک آدمی سخی ہو خوش اخلاق ہو, شیطان کہتا ہے میرا اس کے پاس تو اخلاق تو اچھے کر سکتے ہیں. اگر ہمیں غصہ آئے بھی تو یہ دیکھے کہ میں میرا تعلق کس کے ساتھ, یہ ضرب تو اس پر پڑے گی. ہمارا بیان کوئی بیان تو ہے نہیں, ڈاکٹر صاحب والی باتیں نہیں ہیں, علماء والی باتیں بھی ایسے ٹوٹ کے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے منظور فرمائے. پورے سات تک بات کرنے کا حکم ہوا تھا, تو سات بج رہے ہیں, ایک منٹ کا وہ ہے. تو اصل بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ عقیدت ہو, پیر ما خسس مرا بسس. ٹھیک ہے میرے بیٹا کے میرا کام بنتا ہے. وہ تو خالی بتائے گا کام کرنا میرا ہے, ہم کام کریں گے تو بنیں گے اور باتیں کریں گے, باتوں سے کام نہیں چلے گا. کام برف نہ ہوگا جیسے رات کو ڈاکٹر نے فرمایا, توحید بیان کرنا ہے ایک تاریخ کو برتنا ہے. اخلاق برتیں گے, اعمال برتیں گے, توحید برتیں گے جی, معاملات برتیں گے تبھی کام چلے گا. اللہ ہم سب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.